balosa mbona ngai nkolo, limbisa ngai na mabe na sala, longola ngai na nzela poto poto kolo nanga. Na boy na zanga bisengo ya lola, pona kende konyo kwa mana lifelo, yeye somo. Yokalo sambora ngai nkolo, limbisa ngai na mabe na sala, longola ngai na nzela poto poto kolo nanga. Na boy na zanga bisengo ya lola, pona kende konyo kwa mana lifelo, yeye somo. Aleluya. Tembo na mwana na Dawidi.